Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Weekend i sigte, og halvdelen af måneden lige ved og næsten passeret. Kalenderen melder fredag den 13. Vi må se, hvor uhyggeligt det bliver på aktiemarkedet i dag her i studiet. Der bliver det helt sikkert hyggeligt. Jeg har den legendariske Lars Svendsen ved min side. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Godmorgen. Svendsen, vi skal kigge på markedet selvfølgelig. Vi skal også lige omkring MW Compounders. De skal hjælpe os med at tygge tallene igennem fra Boost.com og SimCorp. Og så skal vi også have Lars Persson med på telefonen, så I kan stille spørgsmål både til Lav og til Lars herind til studiet. Det gør I på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med at skrive Miu, så ryger den nemlig direkte her ind til mig i studiet. Og jeg kan smide den videre altså til Lav, som er her, og Lars Persson, der kommer med på telefonen. Og så har vi selvfølgelig også en millionærklub-kop på højkant. Vi trækker og sidste udsendelsen blandt nogle af de spørgsmål, som vi har haft med i programmet. Så stig afsted ind og skriv sms'er til os. 42 42 03 21 er nummeret altså. Svendsen, ja. Vi skal til det. Hvordan ser markedet ud sådan en fredag morgen her? Det ser faktisk ud til Danmark, klar, som ser ret pænt i dag, men det er sådan lidt et let modvindsmarked, fordi USA fæste lidt ud i går. Nasdaq kan ikke rigtig kravle over 15.000. Hvad er det, der fisser ud? Jeg synes, S&P 500 slog nye rekorder. Ja, men det er jo så de lidt mere mindre eller mere bredere selskaber, ikke? Men Nasdaq er så lokomotiv. Aktierne der på, de holder lidt pause, ikke? Og nu prøver de jo så også allerede nu at forudmelde, at der kommer en ny Apple-telefon. Det gør der jo altid i september. De er nået til, er det 13? 12 eller 13? Nej, det er vel ikke 12. Så er det 13. Ja. Men det er de så begyndt nu, som en eller anden, hvad skal vi så gå efter? Men der er dammen gået lidt ud af det. Det er også derfor, jeg sidder og siger, at jeg kigger på momentum. Momentum, det er jo, hvor meget flytter tingene sig. Det er jo acceleration i markedet. Er den, kører bilen stærkere, eller begynder den ikke at køre så stærk? Og den flader faktisk ud, mener jeg kunne se. Og når den gør det, så tyder det jo på, at markedet er ved at ramme loftet. Med smil på læben. Ja, men det er det store spørgsmål, det handler om. Og så har vi i dag, det er min hovedbekymring, derfor er det, jeg følger mest med i. S&P var højere, men det var jo 0,3%. Men det andet flader lidt af, og så er Asien i dag lidt halvflov. Det glider faktisk tilbage med næsten 1% penge. Mm. Og nu er Olympiaden overstået, og Japan-aktierne steg ikke. Jeg skrev, at det var jo en mulighed. Det kunne det. Det kom ikke til at ske. Det ligger der på 28.000 for Nikkei-indekset, så det glæder bare ligesom. Men de viste jo, altså det må man jo sige om den. Nu er det ikke for at tale min egen bog der. Jeg har den heller ikke selv, men jeg nåede ikke at købe den, men jeg sad og talte på knapper og sådan noget, og det kan jeg forklare om, hvorfor jeg heller ikke. Men bagefter, når du evaluerer det, så tror jeg egentlig, at folk rundt omkring i verden vil sidde og sige, ja okay, det kan godt være, at det ikke blev en spektakulær begivenhed og alt det der, fordi folk, der går op i sport, og det gør jeg ikke selv. Men de gennemførte det, og det kørte. Det er jo sådan lidt der tyske ånd, ikke? Mm. Altså, vi ruller igennem, og så no matter what, og så er der ikke en tilskuer, og vi har ikke sådan en pølse, og alt det økonomien får ikke noget boost af det. Men vi gør det, og det lykkedes jo. Altså, der var der ikke, det blev jo ikke lukket ned, og, nej, og alle får rundt og siger, stop ham derovre, han er lige blevet meldt, nu skal han pilles ud af løbet. Og altså, som du er inde på, Lars Svendsen, så var det måske for nogen en lidt mere flad fornemmelse, men trods alt var der da også fest og glæde og god stemning og masser af jubel, når der var medaljer på banen. Altså, og så bliver de øvrigtvis, læser jeg her til morgen, i Nordkorea i disse dage, så de er lidt bagud, men fair nok, de skal også have lov at se det. Jeg synes, at den danske holdning er jo så genial, fordi vi får jo ikke så mange medaljer og så videre, men sådan er det jo, men vi fik da flere end forventet. Jo, men så, så vinder vi jo i sådan noget som håndbold, så får vi jo 14 medaljer. Det er jo smart. Frem for, jeg mener, altså, en roer, så er der to, der roer, der får. Men det, der det er genialt, tænke, det er jo planlægning. Vi skal en tur forbi nogle af de regnskaber, der er landet her til morgen, og det er Boost.com og SimCorp, og jeg har fået Dan Weisse med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Dan. Godmorgen, godmorgen. Aktieanalytiker og porteføljeforvalter hos MW Compounders. Og Dan, I har jo lige præcis boost.com i jeres portefølje over hos MW Compounders, og det er blandt andet derfor, vi har ringet til dig. Du sidder altså og holder stærkt øje med det her selskab. Og når jeg kigger op på Lars Svendsens skærm, så ser det gudhjælpemig ikke særlig godt ud for aktiekursen her til morgen. Aktien falder lige nu, er den nede med, ja, hvis den er opdateret, cirka 7%. Hvad er det for nogle nyheder, der er ude for det selskab i regnskabet, som får aktien til at falde så meget? Jamen altså, jeg tror, det er på linje med noget af det, som man har set på nogle af de andre selskaber inden for den industri. Der er en hel masse, der har haft en masse fordele af at med corona, og der har Boost jo været en af vinderne. Vi så det også, da Zalando kom med regnskab. Jeg synes egentlig, tallene var hederlige. De var meget på linje med vores helårstal, det de guider. Og jeg synes egentlig, det sådan set ser fint ud. Men det er jo ligesom, man kan sige, det der beat and raise, hvor man har ligesom haft en periode, hvor Boost hver gang bare er kommet med rigtig gode tal, og man er overrasket over, at det er gået så godt. Jamen, det er ligesom skiftet lidt, og det er jo det, som sagt, vi også har set fra blandt andet Zalando. Man så det også fra sådan som Netflix og Amazon. Jamen altså, det går stadigvæk godt, men det der kæmpe boost, man fik oven på corona, det begynder sådan at tage sådan lige lidt toppen af det. Så jeg tror, det er lidt det, og så er det også, at de ligesom siger noget om, at de vil investere i fremtiden. Nu har de ligesom nået en fornuftig evigt margin, og så for at kunne blive ved med at drive den vækst, så vil de investere. Så der kan også være lidt med nervøsitet måske for profitten. Men for os er det sådan set som ventet, men vi havde egentlig også frygtet, at noget som det her kunne ske, fordi vi har set den samme reaktion på visse andre, på andre selskaber. Ja, men der var der også en opjustering med i regnskabsudlægningen, var der ikke, Dan? Jo, det var der, men det er jo igen sådan lidt i forhold til, altså det er jo et lille interval, det er 2,5% point, de hæver deres guidance for. De andre gange har de jo taget 5 eller mere, så du ved, det er sådan lidt nærmere på marginalerne, og så skal man huske, at de har købt Rosemunde, som jo også giver noget omsætning, så det er vel sådan lidt so-so, hvor meget opjustering der er i det. Mm. Dan Weisse, som sagt, så sidder du altså og holder øje med den her aktie, det gør du altså, fordi den ligger i jeres portefølje, men du holder vel også, går ud fra øje med lige præcis de andre markedsdeltagere i den her del af branchen, Zalando og Asos og alle de andre store spillere. Hvordan klarer busser i den konkurrencesituation egentlig? Jamen, jeg synes egentlig, de har jo indtil videre gjort det rigtig godt. Altså, man kan sige, hvis man skulle tage sådan lige på det her kvartal, så kan man sige, at Zalando er den store spiller, og de har det, de kalder GMV, som er det her ved, hvor meget sælger de reelt set. Noget af det er jo sådan en kommission, og noget af det er sådan rigtig salg ud af deres wholesale-forretning, kan man sige. Og det var jo så 40% i Q2, og 34% i rapporteret omsætning. Så på den måde, så kommer Boost lige i det her kvartal ind lidt lavere. Dog vil man så sige, at de var så også noget bedre kørende sidste år, hvor Zalando var lidt mere forholdsvis under vand. Men generelt set, så føles de egentlig meget godt ad, vil jeg sige. Så er der kommet fra Asos, jamen de har også haft, det virker også som om de har haft nogle interne problemer, men igen, der har været sådan lidt nogle lidt mere forsigtige udmeldinger fra flere af de her selskaber, og tallene har altså ikke den der helt, du ved, helt fantastiske udvikling, som vi har haft tidligere. Mm. Og hvis vi når dertil, altså hvis vi skal ligesom læse ind i det her regnskab, altså der kommer lidt en pause, er det så ikke tid at ligesom slippe den aktie? Altså, vi tror jo på, at det er en strukturelt god udvikling, der er i gang for sådan et selskab som Boost. Det er jo altid rart at have medvind på cykelstien, og det har de jo haft på grund af corona, og de har haft det strukturelt. Nu kan man sige, at nu er der også lidt elementer af modvind. Altså, butikkerne begynder at åbne op igen. De bliver mere afhængige af sådan nogle ting som vejret og sådan nogle ting. Men sådan helt grundlæggende, så mener vi stadigvæk, at der er meget at komme efter med, hvor meget vi skal egentlig rykke online med hensyn til tøjsalt. Mm. Og det med de her online butikker, det handler jo selvfølgelig i høj grad om, hvor gode de er til teknologi og ny teknologi og favne alle de nye teknologier, som jo altså springer rundt omkring os derude i verden. Dan Weisse, er Boost et selskab, som du vurderer, der er god til at ligesom favne alt det nye, der kommer derude? Jamen, jeg tror, at de prøver at gøre alt, hvad de kan for at være med, og være med aller længst fremme. De arbejder meget disciplineret med tingene. Det er klart, der kommer helt til nogle nye ting. For eksempel et selskab, som vi har kigget lidt på, et selskab, der hedder About You, som igen har lidt en anden model, og hvor det i hvert fald virker som om, at sådan nogle som dem, de er lidt bedre til det her med at finde de rigtige størrelser. I hvert fald, hvis man lige kigger på deres app. Altså, hele ideen er jo, hvis nu du køber en kjole, så kan det være, at du køber 2 eller 3 i forskellige størrelser, fordi du ved ikke helt, om hvad for en størrelse du skal have. Og der er det klart, det er en af de ting, der kunne være fedt, hvis man kunne løse, det var, om man kunne sikre sig, at du får den rigtige model. Altså ved at kende dine mål og vide, hvordan tingene hænger sammen. Og der virker det i hvert fald som om det her selskab, som jeg nævnte, About You, måske er lidt længere fremme end Boost. Men det er jo, der bliver gjort en masse forskellige ting, og hver spiller prøver ligesom at gøre noget, men jeg vurderer ikke, at Boost er dem, der er allerlængst fremme. Nej, men altså, det er jo et af de steder, hvor de konkurrenter, eller konkurrerer, de her selskaber. Det er jo lige præcis med, om hvor gode de er til at håndtere det her returnerings... altså, når folk de returnerer varer tilbage, det er, går jo ud fra en kæmpe udgift for dem. Hvor gode er Boozt til at håndtere den slags i selskabet? Jamen, jeg tror sådan set, de er ret effektive til at håndtere det flow, der kommer ind af varerne og få den skubbet ud igen. Så det er sådan set, på den måde er de sådan set meget gode. Og man kan sige, i forhold til, det er igen det her med terms, men hvis man ser Zalando, der kan du købe noget, og så kan du vente 100 dage med at returnere det. Og der ligger Boozt jo ikke. Og det er klart, det virker også lidt skørt, fordi så vil du jo tænke, at efter 100 dage, så vil der være nogle af produkterne, som ikke er særlig relevante længere, som måske allerede ved at være lidt sidste års varer. Mm. Så det er klart, der er Boozt jo lidt mere at sige, okay, det kan altså ikke nyt, at vi kan få varer ind, der er så meget for gammel. Og det synes jeg sådan set giver god mening, både økonomisk, men også det her med, altså det, der bliver jo lidt spild i systemet, når man gør det andet. Men det viser jo noget om konkurrencen, at der i hvert fald Zalando er villig til at give meget lang returneringsret. Men det er jo det grundlæggende problem er, som vi snakker om det her med blandt andet størrelser. Altså hvis man kan få løst det, og det arbejder de alle sammen på, at prøve at få løst det her med at ramme rigtigt med størrelserne, så er der noget andet, om du ikke lige synes, det sidder helt rigtigt, og så var der måske en knap, der sad anderledes, end du havde troet på billederne. Det er så en ting, men det der med at ramme størrelserne rigtigt, det er nok der, hvor der kan være den største besparelse. Der må være nogle virtuelle løsninger eller et eller andet derude, den, så man kan prøve tøjet virtuelt derhjemme foran spejlet eller et eller andet. Jeg er sikker på, at de sidder der og kigger på. De behøver nok ikke gode råd for mig. Dan, en anden ting, som jeg tænker, vi lige skal omkring i forhold til selskaber, som blandt andet Boozt, det handler jo lidt om den her verden, altså modeverden, som jo i den grad er ude i et eller andet, som ikke er særlig godt at se på, når man taler grøn dagsorden. Og det handler jo altså om, at køb og smid væk kulturen, som på en eller anden måde er fundamentet for hele modeindustrien. Altså det er vel sådan noget, som der er rigtig mange mennesker, der begynder at gå op i og måske have det dårligt med. Er det noget, der kommer til at præge sådan et selskab som Boozt, hvis vi lige pludselig sådan får puttet dem i sådan den ikke-grønne kasse? Jamen altså det kan man sige, det er jo sådan et helt generelt skift, der skal ske, og så vil det jo ramme Boozt og alle tøjbutikker i øvrigt, at hvis vi begynder at gøre det, man burde gøre, netop og måske købe lidt bedre kvalitet, sørge for, at det er ordentligt materiale, og så bruge det længere til at gå hul på tingene, i stedet for, at det hele tiden skal være nyt og smart. Så det er klart, at den omstilling er klart, vil jo ramme Boozt, hvis det kommer. Det man bare skal huske, det starter med forbrugeren. Så det er jo også som forbruger, der skal starte med at gøre det. Altså Boozt, de sælger jo det, fordi der er et efterspørgsel efter det. Og derfor må man sige, det er jo virkeligheden det handler om. Det er, at du og jeg skal sige, okay, ved du hvad, vi holder lidt igen. Og så er det klart, så vil det jo så gøre, at det flow, der er til Boozt og Zalando og de andre, vil blive lavere. Mm. Men altså, jeg bliver jo altså bombarderet hele tiden med mail fra de her selskaber om, at lige i dag, der kan jeg altså få 50% rabat, og hvis jeg ikke køber noget, så lige i morgen, så kan jeg altså få 25% oveni, og så får jeg lige en rabatkode og dit og dat. Altså, så de befinder sig jo ligesom et område, hvor jeg tænker, altså, det er måske også lidt usmageligt, det der med bare sådan at punke folk, at nu skal de simpelthen bare købe og smide væk. Ja, det kan du sige, og det kan jeg sådan set give dig ret i, men det er jo sådan hele reklamedelen. Altså du på YouTube, og så kommer der video for alle mulige andre ting. Så det er jo ligesom den måde, vi har indrettet systemet på. Så det synes jeg måske sådan set er okay. Men man må bare sige, det starter altid med en selv. Altså det er jo ligesom det, man tænker, nu står jeg og sorterer plastik derhjemme, og tænker, kan det virkelig nytte? Ja, forhåbentlig kan det nytte noget, hvis vi alle sammen gør det. Så Bodil, der er ikke andet at gøre. Du og jeg, vi må selv til at kigge på vores forbrug, og så kan jeg rette det til. Det er det, der skal til. Det er meget Boozt. Altså i jeres portefølje hos MW Compounders, hvis I havde ventet med at købe den til i dag i forhold til i går, så havde I fået den lidt billigere. Men er der grund til at samle op på de her niveauer, hvis man ikke har aktien i sin portefølje? Altså, vi anbefaler jo ikke enkelt aktier. Vi har den her portefølje, som går i virkeligheden rigtig godt. Vi har lige rundet 30%, siden vi startede. Så på den måde, så er det jo det samlet. Men det, så derfor er det helst ikke sådan at sige, nu skal man købe det her. Jeg synes da, at Boozt er en god aktie at have, og vi har den stadigvæk i vores portefølje. Og det er klart, når den bliver 10% billigere, som det lige ser ud til at være nu, jamen, så er det klart, så er det da sjovere at købe den i dag, end det var i går, og for os er det ikke sådan, at der er nogen afgørende nyt i forhold til, hvad vi havde forventet i regnskabet. Men så lad mig bare lige spørge dig sådan direkte. Kommer I til at ændre på jeres position her i Boozt.com? Ja, det oplyser vi desværre ikke rigtigt. Altså, vi tager bestik af situationen, og vi har i forvejen en forholdsvis pæn vækst i den, som vi lige gør noget. Det vil vi lige vurdere lidt på, når vi også har hørt content call senere i dag. Ja, ja. Godt politisk svar der, Dan. Udmærket. Dan, vi hopper lige. SimCorp er et andet selskab, der er kommet med regnskab her til morgen, og den har I ikke i portefølje, men du er gammel SimCorp-analytiker fra en tidligere job, så jeg har også lige bedt dig om at kigge på den. De skifter topchef. Ja, og det er jo altid sådan lidt, det giver jo altid lidt sådan nervøsitet. Men når man er virkelig sur på topchefen, så er det jo tit sådan, at man tænker, hvad er det nye? Og der kan man sige, at Claus Holzer har jo gjort det rigtig godt, og jeg er jo så gammel, at jeg kan huske, at Claus Holzer kom til i stedet for Peter Ravn. Der var jo også en lidt usikkerhed om, hvad betyder det, og er det en kulturændring? Der må jeg sige, SimCorp har på mange måder en rigtig, rigtig stærk kultur, og de har et rigtig, rigtig godt produkt. Så på den måde, så er der et sådan stærkt base, og du vil også se, hvis du kigger på sådan den øvrige ledelse. Mange har været der rigtig, rigtig mange år. Mm. Men det er klart, jeg synes, at det er positivt, at de har for det første, det giver altid noget ny energi, når der kommer en ny CEO, som måske kigger på tingene lidt anderledes, og nogle af de ting, som man måske kunne have gjort lidt bedre i SimCorp, måske kan de forrette det op, og det er tit en god lejlighed. Men modsat er det også positivt, at han har været der et par år i forvejen, så han kender ligesom virksomheden. Det er ikke sådan, at han skal komme ind og flyve ind fra højre, og så have en hel masse nye idéer. Han er ligesom med på, hvad det der rykker i selskabet, og hvor er det skoen trykker. Nå, han sidder som driftdirektør. Men hvad er det? Altså, kan du pinpointe noget, som du mener, de skal gøre lidt bedre, Dan? Jamen, jeg synes, de gør det rigtig godt. Altså, det er jo den gamle diskussion med SimCorp. Det gælder om at få nogle kunder i butikken, fordi det er jo en model, hvor man, når først man får kunderne ind, det er et kæmpe projekt at få SimCorp installeret. Når først man har det, jamen, så vil man jo være glad for at have det, forhåbentlig. Men det gør også, at det er svært at slippe ud igen. Og det betyder, at så køber kunderne historisk set nye ting, så kan de, om det er også lækkert, det du lægger over på den der hylde, når de så taler med SimCorp. Så derfor er det super vigtigt, at der hele tiden kommer nye kunder, og der har de jo så tre nye kunder til SimCorp Dimension i kvartalet, sådan set er fint, og det ser ud som om ordreoptaget bedre end det, man havde regnet med. Så der kan man sige, at det de især skal, og det har man snakket om lang tid, det er det her med komme endnu mere ind i Nordamerika. Altså Nordamerika er jo det største sted for asset management, det der de største penge ligger, og de er sådan set også fået en stærkere og stærkere position, men de er jo stadigvæk sådan overvægt i Europa. Og det er jo det, der ligesom er fokus for SimCorp, det er at få det endnu mere igennem over i USA. Ja, investorerne ser ud til at være sådan nogenlunde tilfredse, sender aktien en lille bitte smule ned, men det er altså ikke det helt store, der bliver handlet lige der. Dan Weise, vi slipper dig her. Tak fordi vi måtte forstyrre dig sådan en fredag morgen. Rigtig god dag til dig. Det er fornemt. Tak fordi du ringede. Hej. Hej, Dan Weise er altså porteføljeforvalter hos MW Compounder, som jo plukker aktier i hele verden. Bus er en af dem, de har plukket, men man kan altså gå ind på hjemmesiden og se, hvad de ellers har plukket. Der ligger et par spændende selskaber, synes jeg. Både nogle, som vi taler meget om, men altså også nogle, som vi ikke så tit er omkring her i Millionærklubben. Så der kan man måske lige blive inspireret til at kigge på noget nyt. Nå, Lars Svendsen, nu skal det jo altså handle om spørgsmål. Det er lytternes dag, og der er kommet et par stykker ind til os. Ja. Så lad os bare kaste os ud i det. Lars Persson, han kommer med på telefonen lige om lidt. Men det første her, det kommer fra Mark i Roskilde. Det handler om Sampo. Han siger, du har tidligere talt pænt om Sampo. Ser du den stadigvæk som en god mulighed, hvis man skal bruge lidt finans til porteføljen? Finske Sampo, Svendsen, hvad siger du til den? Ja, og den koster nu 43. Den er faktisk lidt på vej opad, og der har været, hvad kan man sige, den har haft en flad kursudvikling i flere år. Og nu er det ligesom, om den er vågnet op igen. Og det mener jeg. Jeg mener, hvis man skulle tage en nordisk finans, og nu er det jo forsikring primært, så er Sampo det valg, jeg vil gøre. Og vi skal jo så lige sige, at Sampo ejer sådan knap og nap halvdelen af top i Danmark, og de har jo også en af det forsikringsselskab, der hedder IF, og de er også i Danmark. Jeg tror nok, de i gamle dage købte jo Kongelig Brand, var der engang noget, der hed. De der gamle navne er næsten væk. Men så de er egentlig de er en lille, totalt set, du lægger de to sammen med, så de er lidt større end Tryg. De har sådan knap 25% af markedet i Danmark. Men de er jo i hele Norden, og det er en god forretning. Så har de købt sig ind i England, hvor de har, Hastings eller et eller andet, hvor de har købt sig ind på, det ser faktisk ret spændende ud. Det er sådan et moderne butik, der skal være alt det der IT-baseret, og sådan en, hvor de ikke har sådan en mand, der kører rundt med en Passat, der kommer med en stor mappe og ser klog ud. Altså, det er sådan moderne. Wuff, ikke? Og så er der jo nogle rygter om, at de måske vil. Dels er de jo gearet ned i Nordea. De ejede jo, da det var højst op på, at have 23% af Nordea. Og så er de jo ligesom glædet nedad, og er jo nået ned til cirka, de er vel lige over 10% stadigvæk. Men de er den største aktionær, men de er ikke så store, som de var. Og det er jo også, fordi de ligesom frigiver penge på den måde, og bliver mindre afhængige af, altså korrelationen mellem Nordea og dem bliver jo mindre. Og så er Nordea jo kommet jo tilbage på benene, ikke? Som Dagbladet Børsen, der er jo intelligent, de kan se en børskurs, de kan se, den bliver fordoblet, så er det fantastisk dygtigt, de har en ny mand. Ikke? Nej, det er bare, at der er kommet en ny mand på gården, og så sidder han bare og smiler i stedet for at se sur ud. Ikke? Det er sådan set, hvad der er sket der. Og så er markedet kommet tilbage. Det er det, der er sket i Nordea. De tøffer bare igennem, som de har gjort hele tiden, og så begynder at afkaste af deres nye EDB-system, og det er der, kører. Men der er også tale om, at de vil afvikle, eller se fra selv, hvis de kan. Deres liv side, det er jo så mest liv i top Danmark, de har også et livselskab i Finland. Det, jeg mener, det er et fornuftigt, men det er jo bare sådan en, altså, jeg vil sige, Sampo er jo sådan en, hvad du kalder det for, hvis du har en aktie, som giver dig 5, 7, 8%, det er sådan en damplokomotiv, så sådan bare sådan. Og det er jo udmærket at have nogle af dem også i portføljen. Jo, men det er sådan en aktie. Det er ikke fint, at det skal koste 60. Men hvis man kigger ud over hele landskabet af finans, som Mark han så åbenbart gør, var det så Sampo, du ville plukke? I forsikring, ja. Mm. Og så har jeg jo en lille kærlighed i et selskab, som jeg meget, det er en, jeg går og lurer på, og som vi anbefaler. Jamen, jeg har jo også fået mit eget verdensfirma, Svendsen og Tudborg, men hvor jeg sidder og roer lidt med, det er jo en kærlighed, jeg har fået, som jeg ikke endnu selv har eksekveret for mit eget vedkommende, men jeg skal snart gøre, den hedder Vienna Insurance Group, og koden er enkelt V-I-G. Og det er faktisk et meget, meget stort forsikringsselskab nede i Wien, som dækker Østeuropa, alle mulige lande. Det er faktisk et stort selskab. Mm. Og det er sådan en aktie, som ikke er, det er ligesom, populært sagt, det er ligesom tryk bare i Østrig. Og så dækker den jo sådan en hel masse lande, og den har været ejet hvad sådan noget almindeligt nyttigt. Eller men hvad er samme siden, at du kaster din kærlighed? Jamen, den er ufattelig lavt prissat. Mm. Og det ser ud til, at de har jo en dame som direktør, men øverste direktør, men det ser ud til, at det er en glem perle, og i og med, at den så har den der struktur ligesom tryk med, at den er, jeg tror, det er 60% af aktien, der ligger sådan en anden velgørende spejderforening der, ikke? Så er de aktier jo ikke ude på markedet. Og jeg vil sige, at den der VIG der, den er VIG, den er jeg altså noget vild med, men det er jo også sådan en, altså det er jo sådan, at man køber en aktie, så har man den i 5 år eller sådan noget. Ja, nu skal du skrive ned på bolden. Ja, det er simpelthen din gamle mor, hun skal. Ja, hvad er det? Men det er, fordi forsikringsaktier er jo lidt peberet, især det tid her hjemme. I Danmark skal man slet ikke købe dem. Det er jo håbløst i Danmark. Men det er det, vi vil gøre der. Så kan du så den anden side, det er jo bankerne. Ja, hvad vil du købe der? Ja, jeg kan sige dig, hvad jeg har. Jeg har jo 3 banker her nu. Det er, jeg har Jyske Bank, jeg har Fynske Bank. Ligesom Norden er jo, nu det er Norden, og Jyske Bank er Jylland, ikke? Nej. Og Fynske Bank er Fyn. Men nej, men det er de 3, jeg har valgt, og det er jo fordi, de er detaljorienterede, og altså ikke har så meget forretnings-business-kunder, ikke? Mm. Og de er sådan nogle fornuftige sejtrækker, men det er jo, nu er de så heldigvis, at jeg har købt dem rimelig billigt, men nu viser det sig. Men så føler man sig jo bedre. Men altså, det er jo også sådan nogle, det var det er nu, at de skulle håbentlig få gavn af, at renten begynder at stige lidt og sådan noget. Men altså, langsom rentestigning er godt for banker. Hurtig rentestigning er noget møg. I princippet kan de jo komme i krise, hvis renten, bum, springer op med 2-3%, så er der jo kurstab, ballade og uro og ejendom, der falder omkuld og alt det der. Alt det, der går godt i dag, det dør jo så. Men det er de 3, ja. I banksektoren og investering, eller slået råd forsikringssektoren. Men det, jeg har ret lav vægt i det der. Og så er jeg også, går jeg og lurer på i mit søgefelt. Det er Commerzbank nede i Tyskland. Ja. Den vil jeg foretrække frem for Deutsche Bank. Som Deutsche Bank er også ved at komme lidt til hægterne igen. Men Commerzbank, som jo er altså lidt mere retailbank end Deutsche Bank, som jo er ret stor på investeringsområdet. Ikke? Ja, altså. Og det er jo der, de stadigvæk har lidt hængepartier til sådan noget. Men hvis ledelsen ikke har styr over det, så vil jeg jo helst ikke være med. Men i øvrigt, så er de jo, og det er også derfor, jeg ikke er i Danske Bank, i Commerzbank er staten jo grosaktionær. Mm. Jeg tror, han har 28%. Ja. Som stammer fra, og det vil sige, det er en af de aktier, man skal bare være klar over, at risiko, banker er sådan set på vej tilbage, og der er også andre klogere, eller de der sidder dagen lang i en bank og sover og fortæller, at de andre banker er gode. Det skal man altid passe på med. Når jeg banker ikke klogere. Jamen, det, ja, jamen, det er det sikkert. Ja, det er mere end jeg har selv. Men hvad hedder det? Man skal altid passe på, når banker anbefaler banker. Præcis. Det er noget af det i sig selv, men det er jo ikke betydet med, at det altid er forkert. De kan jo have retten gammel. Men pointen er bare, at hvis renterne stiger moderat, og det er det, alle sidder og taler om, at bankfolk har jo ikke fantasi skabt i livet, vel? Så derfor skal de slet ikke forestille sig, at renten springer op en dag. Det kan jeg, men rolig op, bolig. Men så er banker jo gode. Problemet er, hvis renter en dag ligesom falder ud af sengen, så bliver alle jo, får alle jo chok. Det kunne man basically sige om alle aktier. Lars Svendsen. Men det, jeg kan bidrage med. Du skal tage dit headset på, for Lars Persson, han har ventet her tålmodigt på at blive lukket ind i programmet. Godmorgen og velkommen til, Persson. Godmorgen, Persson. Lars, vi har selvfølgelig også en masse spørgsmål til dig her, der er tækket ind på sms'en. Der er masser af lyttere, der gerne vil høre dine holdninger til dette og hint. Blandt andet Tommy Mærel, som godt vil høre lidt om Setra, S-E-C-T-R-A. Det er et selskab, som du har været inde omkring adskillige gange. Han siger, at den var i kurs 600, og så sagde du, at den skulle gå i 750 inden for det næste par år. Og det er så allerede sket, og Tommy han har købt den altså på det tidspunkt. Så nu vil han gerne vide, hvad du mener om Setra nu. Jamen, bliv. Det er jo den her lidt sjove case med EDB-systemer til hospitalerne, og så har vi det andet, der laver kryptonerede linjer, hedder det, sådan så at man kan tale uden at man bliver lyttet med. Det er sådan noget Merkel nok gerne har haft på et tidspunkt. Så det er sådan en, det er sådan en spænding. Den skal man blive i. Det er sådan en på gyngerne af karusellerne. Så nej, bliv den. Man skal huske at samle op i den, hver gang den falder tilbage. Så ja, den vil jeg bare. Og har du den selv, Lars Persson? Det har jeg ikke, så havde jeg sagt det med det samme, Bodil. Jeg får aldrig, hver gang, at den har været nede, så når jeg kigger ned i tegnbogen, så har jeg ikke nogen penge lige til den der. Den har faktisk været nede her i marts til maj måned, men der brugte jeg mine penge på noget andet. Der var den nede i 560, og nu ligger den her 760 og banker på, og det gjorde den faktisk også i december, januar 2021. Så hvis der er momentum nok, så bryder den jo igennem, og eller så bliver den måske afvist første gang. Så kan det være, at jeg kan sidde og samle lidt op, men der er momentum både på dag, uge og måned, så det ser rigtig godt ud. Men altså, Persson, det du siger til mig, bare lige for at skære det ud i pap, det er, at du regner med, at den skal gå højere. Alligevel så vil du ikke købe den. Det forstår jeg ikke. Jamen, jeg har jo ikke nogen penge. Altså, jeg har jo sat alle mine. Altså, jeg har 5.000 kroner i Millionærklubben. Det kommer man ikke langt, og det giver jo ikke nogen position. Så enten skal jeg sælge noget. Lige nu, der har jeg. Håber jeg, at olieprisen stiger lidt, så derfor så har jeg ikke solgt min mad her nu. Men altså, det er jo det ene af dem, der er på kandidatbænken, så ja. Altså, jeg håber ikke, at du lytter til, hvad IEA de siger. De er jo ude og tale om, at olieefterspørgselen, den regner de med, kommer til at falde her i løbet af de næste halve år. Lars Svendsen, han køber ikke helt ind på den. Vi debatterede det, inden vi gik i studiet. Svendsen, hvorfor tror du ikke på den udlægning? Jeg har ikke læst den, men sådan set skulle der være, eller grundopfattelsen har jo været blandt, det er sådan konsensus nærmest, at olieforbruget vil kravle op med cirka 4 millioner tønder. Det ligger på knap 97 millioner tønder nu, op på 101 når året er gået, og så er vi ved at tæt på 102, kom vi fra ultimo 19, ikke? Tæt på at have genoprettet, og hvis vi så skulle gå ned nu fra 97 millioner tønder, så skal du virkelig tro på, at der kommer et meget stort afbræk på, og det skulle så køre på den der delta-variant på coronaen, ikke? Så det er jo klart, at hvis Kina bliver lagt i koma igen, så tror jeg godt, de får ret. De slipper vist, så vidt jeg ved, er de jo op på at importere, er det 8 millioner tønder om dagen eller sådan noget, men og så har de selv noget også, men nej, jeg tror ikke. Jeg tror ikke, den der, hvis Kina bliver grounded, så ja, men ikke, nej, det tror jeg ikke. Det er jo virkelig et omskift, eller ved noget. Der tror jeg, de er gået lidt amok. Persson, du holder fast i din mahal, lyder det til, at satse på det modsatte, altså at vi får højere oliepriser. Så var der altså sektorer, som du også tror på, kan komme højere op, men ikke selv har penge til at købe. Men Tommy Mærel, det lyder til i hvert fald, hvis man skal lytte til Lars Persson, at det er en god idé at holde fast i den. Så er der kommet en god og spændende mail fra Peter i Odense. Han skriver, jeg er efterskolelærer, og hvert år så sætter jeg i gang i et aktiespil for de af skolens elever, som kunne være interesseret. I løbet af året så mødes vi så mange gange og snakker tanker, strategier og gode råd. I starten er jeg meget styrende for, at det ikke skal blive til gambling, men de bliver hurtigt meget interesseret. Og tak, skriver han så, for jeres aktieskole-podcast. Det er en podcast, der kører på Euroinvestor. Sidste år lyttede eleverne meget til den. Peter, han fortsætter, jeg starter på tirsdag, og jeg vil gerne høre, hvilke gode råd I kan give eleverne til at navigere i markedet og skabe profit over det næste års tid. Lars Svendsen, lad os starte med dig. Ja, der skal man så lige... Det første spørgsmål, du skal stille, det er jo... Det er jo det, der i virkeligheden hedder moral hazard, altså dårlig opførsel, at hvis ikke du kan tabe, så vil du være mere vild. Og det er jo det, der er nogle gange er problemet med sådan nogle spil, at der kæmper du jo om æren, kunne man sige, ikke? Går jeg ud fra, mindre han har lovet nogle citronvand, som de kan vinde, ikke? Men, eller de drikker vel det der, sådan nogle, det er sådan noget, de der, booster, men, nej, men de der, det er sådan nogle solrøg med noget, et eller andet kokain, ja. Eller hvad for noget, men i vores dag, men som jeg siger, så er der jo en tendens til, at du tager noget vildt, fordi du skal have en hest, der løber stærkt. Og min søn prøver også det der på, som skolelærer, og de sidder alle sammen og køber bitcoins og sådan noget, fordi det er der jo krudt i jo. Mm. Og det skal man lige overveje, inden I begynder derude. Så vil sige, det er det første spørgsmål, det er, hvad vil jeg egentlig gøre? Er jeg kamikaze-pilot, eller er jeg, vil jeg prøve på stadigvæk at være hissy? Du skal jo ikke være købe AP Møller, vel? Altså. Det er ikke, så vinder du aldrig. Ikke fordi sådan en AP Møller eller en anden Novo eller andet. Og du skal jo ikke have en elefant. Du skal have noget, som er hurtigt, men en hare. Men du skal jo heller ikke have et eller andet, der er for vildt. Du skal ligesom finde ud af, hvad for et vildskabsniveau skal jeg være på? Du skal være i den hissige afdeling. Det er ligesom i min aktiesparekonto der. Der er jo også i den hissige afdeling. Eller sådan noget hissige. Du skal ikke være i den vilde afdeling. Du skal finde der er en niveauforskel. Hvor ligger du henad der? Og det er jo klart, at hvis der så sidder en eller anden gut og siger, jamen, jeg skal ikke have bitcoin, hvor det svinger fuldstændig vanvittigt eller andet. Det tør jeg ikke. Men jeg skal jo måske kigge på nogle af de der hisseaktier, sådan noget som, nu anbefaler jeg mig ikke, men altså sådan noget som Seabrain og alle de der himmelstormer, der er. Vi har haft ham op for alle år, som er blevet globalt virksomhed nu, med det her måleudstyr. Hvad hedder ham? Chemometic? Ja, Chemometic, ikke? Og sådan noget. Altså, som jo godt nok er blevet noget hissedyr, men så er det jo sådan nogle aktier, han skal hen og kigge på. Og så lige pludselig, hvis der kommer gang i tankmarkedet, som jeg tror, så skal han jo ind der. Men han skal jo ikke gå ind i tankmarkedet med det samme, fordi det er jo ikke begyndt at lette røven endnu. Nej. Så derfor, du skal finde ud af, vil jeg sige til eleverne der, hvor hissig skal jeg være, og er jeg i virkeligheden sådan ren kører fuldstændig vildt, fordi jeg ikke kan tage noget. Og så må jeg sige, hvis du alligevel ikke, altså når jeg problemet er, du ønsker at vinde, og hvis du, når du taber, sandsynlig er det jo størst, hvor du taber, men hvis ikke du har nogen straf der, du kommer uden for døren i næste 5 timer, så hvad hedder det, så kan du jo godt tillade dig at være mere hissig. Ja, og det er det der problemet med det. Og det er også derfor, at vi nogle gange taler om her i Millionærklubben, siger ikke, at eleverne på efterskolen skal gøre det, men altså, det kan godt nogle gange være en vej frem i læringsfeltet og sådan købe et lille frimærke, sådan, så man rent faktisk har rigtig cool cash på spil. Nå, altså en rigtig penge, ja, for så begynder det at blive alvor, ikke? Ja. Det er også derfor, at det er den måde, man lærer på. Mm-hmm. Men det er sådan set indgangsvind, og så skal de gå efter nogen, ligesom man også har en aktiesparekonto. Du skal have de bedste heste, men de skal ikke være vilde heste. Mm. Det er der, du skal ramme. Hvad siger du, Persson? Har du noget? Ja. Ja, men du har jo fuldstændig ret. Altså, det er jo sådan lidt, når man har det er jo lidt ligesom vores game. Vi skal jo også, måske vise sådan lidt, hvad vi kan lave af afkast på et år, ikke? Og så nogle gange kan det jo godt også blive, ikke meget vildt, men som du selv siger, man tager måske nogen, der er lidt vildere, og man har måske ikke så meget tålmodighed med dem. Og det er også det, der sker sådan i aktiespil. Det er dem, der lægger sig tålmodigt nu, og så AP Møller har jo været en sjov aktie i år med 40% i afkast, men det er jo kunne hjælpe mig ikke hver år, at de giver 40% i afkast, vel? Men det har jo havde lagt alle pengene på AP Møller, da året startede. Så er du eftertrykkeligt slået markedet, men så kan du, som du selv siger, hurtigt finde nogen, der er stedet både det dobbelte og det tredobbelte. Måske ikke lige på det danske marked, men tredobbelte, men så i hvert fald på det svenske og andre markeder. Så, men Pierce, hvad er dit vigtigste startråd til sådan en flok unge mennesker, der skal lære noget om aktiemarkedet her? Jamen, det er jo sætte sig grundigt ind i, hvordan det er, det fungerer. Altså, når altså, man trykker på knappen, så har man kunne hjælpe mig fået en pose aktier, og den kan man både tabe og vinde på. Og vi taler jo altid om gevinsterne, men husk også, der er jo også en bagside af medaljen, der hedder, at det ikke er alting, der stiger lige med det samme. Ikke? Og der er måske noget timingsredskab, man måske kan sidde og kigge på. Hvorfor skal jeg købe en aktie, der er i en faldende trend, for eksempel, vil jeg jo nok advare mine elever om, det er der jo ingen grund til. Så kan man godt sige, jamen, så bliver det sådan noget lemming-effekter og så videre og så videre, men omvendt så har vi alle sammen en forskellig exit-strategi, altså hvornår skal man bruge pengene, hvis det havde været i den virkelige verden, ikke? Nu er det et spil, så der er selvfølgelig andre ting, der spiller ind der, men ja. Men helt sikkert skal man jo også sige, at man måske er en lille smule mere, som også I selv startede med at sige, at risiko er lidt højere, end hvis man selv satte nogle penge. Ikke? Altså prøv også at gøre det i din virkelige verden. Havde du så købt den her lille aktie, eller havde du gået ind i det her mærkelige game, der har været i USA med biografaktier, der er steget 8 gange, og selskabet laver stadigvæk ikke noget overskud osv. osv. ikke? Jeg har lige en anden en, man kan gøre, for man kan jo prøve på at lure andre, det er jo også det, du gør, når du laver teknisk analyse, ikke? Men altså, jeg har jo sådan set lært det, eller opdaget metode, det er, at man kan kigge for eksempel både hos Saxo og hos Nordnet, især hvis du også en, hvor du kan handle hele dagen, så hvor det, du har adgang til information, de kommer, så kan man jo kigge der, hvem er de mest handlede, og hvem stiger mest. Og så skal det mest handle, så står det jo altid Novo og Ørsted og alt det. Væk med alt det der. Det er lige meget. Dem bliver du aldrig rig af at handle. Men så kan du se, så lige pludselig så står der, at nu vil alle købe en anden... det er nu H+H er oppe i dag, for eksempel. Ikke? Kommer han op, og der kan man sige på den måde, det er jo så et signal, så siger jeg, der er noget her. Nu kigger vi der, og så den vil jeg gerne være med på. Og så det er jo sådan set et eksempel på, at man ser, hvad gør de andre, præcis. Så vil jeg være med der. Men du skal have noget, der ikke er for store selskaber, og noget, der rykker, og hvor det ikke er noget, undskyld, jeg må ikke sige lort til min kone, men altså noget snot, så kan vi det nu. Hvad hedder det? Nå, men det kan man faktisk godt lære noget af. Bestemt. Og så får jeg også lyst til at smide en ting ind i puljen her af svar, fordi vi havde besøg af... Ja, det var så ikke mig, der havde besøg. Det var vist Simon Rikker Nielsen over på Euroinvestor, der havde besøg af Nina Movin til en debat om aktier og investeringer også. Og der nævnte hun, at man jo kunne holde øje med nogle af de her altså meget skøre aktier og short interesser på en hjemmeside, der hedder highshortinterest.com. Ja. Så jeg siger ikke til de unge mennesker, jeg siger nærmest tværtimod, at det er ikke det, at de skal plukke deres aktier, men det kunne måske være sjovt for dem sådan uddannelsesmæssigt lige at holde øje med, hvad der sker derovre også. Så var der lige et par gode råd med til... Jeg vil ikke lægge den op på nettet, så vi kan finde ud af, for jeg kan jo ikke... Men jeg skal nok hjælpe dig, Svendsen, og vi skal nok hjælpe dem, der har brug for hjælp. Ved du godt, Persson... hun bruger jo Moving Average. Altså Movin. Nå, Lars Persson, det kan være også, de unge mennesker kan blive inspireret af dig nu, fordi nu kommer der et spørgsmål, hvor du skal sætte hånden på kogepladen. Palle Ejort fra Vordingborg, han har nemlig spurgt, hvilke to svenske aktier, som du ville købe i dag, hvis du havde penge? Det er meget konkret. Ja, det er sådan noget med, hvor man, lige nu, der synes jeg jo, at sådan en, jeg talte jo om den forleden dag, Nolator var et godt eksempel på en, man kunne kigge på. Det er jo ikke sådan en, der heller måske drøner det ud af, men er en, der ligger og alle de her små ting, som beslag og gummilister og o-ringe og alt muligt producent, som man ligger og har brug for som producent, og som vi andre ikke går og tænker over. Det er jo noget, de producerer, så den vil jeg måske tage med. Og så vil jeg måske... jeg har jo altid været glad for de her selskaber, der køber... inden for nogle specielle brancher, altså lad os tage Lifco eller nogle af de andre, der køber nogle industriselskaber og lægger dem sammen og bliver lidt større konglomerater. Dem har vi ikke så mange af på det danske marked, som investeringskonglomerater, men dem er der også nogle stykker af på det svenske marked, og de er gået utrolig godt. Så jeg kunne godt nævne Lifco igen, selvom aktien er steget voldsomt i år, så ser jeg, at den kommer pænt igen år efter år. Så den kunne godt være med på to-do-listen. To bud altså fra hr. Persson Nolato og Lifco, bare sådan lige top of mind, hvis han skal smide noget på bordet her, sådan en fredag formiddag. Der er sikkert mange andre, Lars Persson, dem kan du altid tage med til os. Mm. Men det var altså lige et stykker til Palle, der havde skrevet fra Volleyball. Har lige op, ikke, Persson, har Nolato splittet aktien op? Eller? Ja. Okay. Alle laver aktier, alle har lavet aktiesplit. Okay. Det er også det samme med Lifco, den bliver også handlet i 200 eller andet. Den var jo nærmest op i 700 eller 600, da jeg slap den sidst. Så alle har lavet aktiesplit, mere eller mindre, af de der selskaber der. Så ja. Det er det nye sort. Rasmus fra Silkeborg, han sidder og kigger på BWLPG, Lars Svendsen, og han spørger dig, eller han skriver til dig, at du har nævnt et kursmål på 75, og siden da er den faldet til 50. Hvad tænker den gode hr. Svendsen om den i dag? Nej, jeg har nævnt et mål på 100 til 110. Det gør den ikke meget bedre, gør det? Nej, bare sige, hvad jeg har sagt. Men det er Avance Gas, de er jo samme felt, de to. Som jeg har sagt, han skal op i 75-80, han koster 40, ikke? Så det er sådan en fordobling, og et BV, han koster jo cirka 50, ikke? Så vil du huske det. Så hvad hedder det, men der er en eller anden årsag, lidt pause i den i øjeblikket, men det er en 50,7 kost, skulle den koste. Det er en glimrende sektor, det er jo en lille branche, der er 340 af de der skib. Og de sidder på de her knap 50 af dem, men 15% markedsandel. Det er aldeles lovende, og det er jo også fordi, det følger jo både, hvor meget olieproduktion er, fordi man kommer ud LPG, og det er jo propangas, det er kusangas, hedder de gamle herhjemme. Ikke? Det hedder det vist stadigvæk. Men de her gule flasker, men det kommer jo ud både på raffinaderierne, det er almindeligt, men også fra sjælengas og skifergasfelter. Og det er jo sådan set et af de store, hvor der er et ordentligt boost. Og det kører altså, jeg siger det, der bliver jo åbnet terminaler her, lige mindst 2-3 år i USA, man kan læse det til et eller andet sted, hvor mange nye terminaler, der kommer. Og det er egentlig lidt der er en flaskehals. Og så på købersiden, der går det jo så også meget, og det er derfor, der er effekt opad. Det er ekstremt godt at bruge, det er let at bruge, og du bruger det også til petrokemikalier. Mm-hmm. Og det gør jo, at det er altså ikke bare sådan, at du har en bundsenbrænder, når du er på campingferie, men at industribrugen af det er meget stor, og det gør jo, at de kan komme af med de her mængder, for der er jo grænser for mange flere, der har lyst til at have gaskomfur, ikke? Men det er en fantastisk aktie. Ja, det er en af de aktier, jeg har relativt flest af. Altså, jeg har dem begge to jo, men det er utroligt. Så og priserne på de her skibe, der er jo temmelig mange nybygninger, og nu er nybygningspriserne begyndt at stige. Mm-hmm. Men der er faktisk temmelig mange, som også, Avance, han har jo også 6 år, tror jeg. Det har I BB faktisk ikke. Men der er jo gang i den, fordi der er vækst i det. Og det er noget, der gror, og det gror meget mere end olieforbrug. Men Svendsen, altså, du er jo sådan en mand, der er altså, spændende, fordi du har jo dels har du kursmål inde i dit eget hoved, og dels så tænker jeg også, at du har en eller anden form for tidshorisont. Hvor lang tidshorisont har du på sådan en BW-LPG, før end den, du ligesom siger, nu skal den simpelthen have vist noget, ellers så mister jeg tålmodigheden? Jeg har jo allerede brugt et par år på det, men du er en tålmodig mand, Svendsen. Nej, men det er jo ikke tålmodighed. Det, altså, det her skulle jo følge olie, hvis nu olieforbruget stiger, ikke falder, som nu de der truer os med. Så hvis det falder, så får de jo nye problemer. Men så bliver det også lidt mindre at sejle med for dem. Fordi også det er jo kineserne, der skal have importeret meget af det. Korea, Japan og Kina og så Indien. Men Indien kommer jo fra Mellemøsten. Ikke? Mm. Så det er en fantastisk chance. Hvis man skulle vurdere det i forhold til råolieskibene, som jo også ligger helt nede på havbunden og venter på til at rykke op. Som en sag i går, ham jeg lige faktisk en sidste aktie, jeg har købt, det er jo, Okeanis Ecotankers OET op i Norge, koster omkring 74. Jeg købte nogen i mandags, han sidder og siger, at nu er det simpelthen så dårligt, det kan kun blive bedre. Og han har jo gjort sig klar ved at få flere skibe ud i spotmarkedet, men det er situationen, man må sige, at der er jo mere, altså det her LPG er mere sikkert marked, end det andet er, fordi det er en specialiseret branche, der er ikke så mange skibe, og der er jo et flow, der skal igennem. Ja. Hvis ikke du har tålmodighed, hvis du sidder og kigger på det her hver dag, og skibsaktier kan jo svinge meget, så skal du nok lade være med at købe den, fordi så er du en forkert investor. Du skal kunne kigge 1, 2, 3 år frem, ikke? Og det er jo det samme med, jeg sad med Norden, ikke? Altså Norden købte jeg jo dernede, jeg begyndte at købe på 117, og så var jeg nede i kurs 77, jeg har måske gennemsnitligt givet 90, ikke? Og fået lidt udbytte. Jamen dengang sad man også og sagde til folk, og så sidder de og griner en og siger, ved du hvad, du er der skrædder røv. Ja, du køber sådan noget, og nu koster den 185, nu vil de gerne begynde at købe den, ikke? Vi hopper fra BWLPG over til brødrene Hartmann, Lars Persson. Jeg tænkte, du kunne hjælpe os der. Det er René Holst, som sidder og lytter til Millionærklubben i Norge, og han vil gerne høre, hvad årsagen er til det store fald. Og det var faktisk, jeg ved ikke, hvordan den handler her til morgen, men det var i hvert fald i går, at den fik en ordentlig en på goddagen, brødrene Hartmann. Hvad siger du til den aktie? Det var vel i forgårs, for at være helt... Samme dag, som Vestas jo egentlig var på banen, der var de ude og måtte nedjustere. De er blevet ramt af øget omkostninger, og i og med, at restaurationer og branchen ikke har købt så mange æg, så æggebakke, trenden der, den har ikke været så god. Så det er egentlig casen. Men ser man egentlig på, hvordan Hartmann har haft det tidligere, så er det stadigvæk et selskab, der lover eller forventer en overskudsgrad på over 10%, mellem 10% og 12%. Det er lidt under, end hvad de lovede tidligere. Så kigger man så nøgternt på den, så tror jeg, at det stadigvæk er for den branche meget lige, nu siger jeg ordet billigt, det vil jeg helst ikke have. Men jeg mener, det var en overreaktion, fordi selskabet har været igennem mange ting, men de kommer stadig ud med gode tal på bundlinjen, så jeg synes, det var en overreaktion i markedet. Jeg har den ikke selv, men det virkede som om, at der var nogen, der... Men den har været i sivende tendens faktisk. Den toppede i april-maj måned i 650, så nogen havde måske lugtet duften i bageriet, at de måske kunne komme med lidt halvskidte tal. Mm. Så den var allerede nede under 550, og nu ligger den så under 450 faktisk. I går blev den handlet 421,5. Nu er der jo ikke særlig meget stor omsætning i den for familien Stadil. De har jo købt en god lunch af selskabet, så... Men Persson, uden at skulle love noget, at der kommer et købstilbud, så kan det jo også godt være, at det bliver for... for frist med at se på, at selskabet ligger så langt nede i forhold til, hvad de egentlig er i gang med. Så, men Persson, du plejer også at tale om en eller anden finsk pendant til den ja, der... Det er den der ja, det er ikke en pendant, det er den der humorkaptier, eller hvordan vi udtaler det. Hvad hedder det nu? Men det er jo meget større, og det er jo mange flere forskellige papting og alt muligt, end bare... undskyld mig udtrykket, æggebakker. De har jo papkrus og alverdens pap, så det er også lidt unfair at sammenligne lidt. Det vil svare til, at du sammenligner en specialbutik med et helt supermarked eller magasin, ikke? En overreaktion mener du altså på det fald, ja, der var? Ja, det synes jeg. Og der er også gode huller i grafen, så hvis man ser, hvordan tingene er blevet handlet de sidste mange år, så lukker sådan nogle huller jo, at det er ikke nødvendigvis, at det lige bliver gjort i morgen, men over tid, så bliver det det. Så hold øje med den, hvis man skal have noget small cap i hvert fald. Og det er jo genbrug og alt muligt fint. Men altså... Det er jo det der omkostningerne er blevet lidt tungere, og salget er blevet lidt dårligere og sådan nogle ting og sager. Ikke? Jeg tror ikke et sekund på, at statsdelerne vil købe den ud af børsen, fordi de er forretningsmænd, og de har kontrollen med det, og de vil ikke købe, før det her bliver det til det rene standardkris. Discount guf, og det er det jo slet ikke endnu. Så derfor, at børsen og kursen har været i, og den er faldet blevet billigere, det er de fløjten i et eller andet. Hvis du har det, du skal have, så vil du da ikke bruge, de skal jo bruge hundredvis af millioner kroner på det. Nå. Det tror jeg ikke, løbet på. Jamen, det burde vi jo spørge mig om på et tidspunkt. Man er nødt til sådan, også at tænke sig lidt ind i det. Det gør jeg jo også nogle gange. Ligesom en direktør, hvad siger han nu, til han skal gå ud, eller en partileder, hvad skal de svare på den her spørgsmål, en prekær situation, så kan du sidde regne ud på form, hvad vil han sige? Og hvis han så bare siger det der gemene snot, som du selv kan regne ud, så ved du godt, jamen så er han jo ikke specielt klog. Det er godt, også, du begynder at sige snot i stedet for det andet. Ja, ja, det er ord, ikke smukt. Men jeg bare sige, at de der, nej, det skal du ikke, den skal du ikke satse på. Nej. Så lad os se, om der er noget andet, man skal satse på. Der er nogle spørgsmål, som jeg tænker, vi sådan lige kan bundle lidt her, fordi Jesper, han kunne godt tænke sig, at vi skulle vende H plus H. Du nævnte lige H plus H, lad os lige komme omkring den. Og så er der altså Thomas, som i samme mange spørger, om man kan købe sig ind, eller man bør købe sig ind i det kæmpe boom, der er i byggebranchen. Håndværkerne har jo vanvittigt travlt, skriver Thomas altså til os her på SMS'en. Så lad os lige sådan starte H plus H. Ja, og det er jo en virksomhed, som har rejst sig fra at være hernede og vinde, og det er jo fantastisk. De har en dygtig direktør, jeg selv har fornøjelse at møde ham osv. Og de har haft så mange problemer, øvl og bøvl, og familien er jo glædet ud af bagdøren, kan man sige. Ikke? Og så kom de jo igennem, og de var ved at blive overtaget af en udefra, det fik de også vredet sig ud af. Og nu er de kommet op, men de har jo den der med, at de har jo så købt op i en branche, hvor har købt sig nogle mindre konkurrenter op, og så er de er jo meget afhængige af England, det var de oprindelige, jo. Det var derovre, de havde det der hedder Silicon, og det betyder altså cellebeton, ikke? Gasbeton, det blærer op, og så bliver det til luftbobler og alt det der, og det er derfor, gasbeton er let at mase rundt med som byggemateriel. Purebeton laver de. Ja, det hedder det også, men det er gamle hedder det gasbeton, men det er det samme. Det er et nyt ord. Men det er en virksomhed, som er kommet til hægterne, og de ser ud til at have greb om det osv. Så ja, den er... men nu er den jo ligesom kommet ud af skoven, og nu går det meget godt. Nu gælder det bare om at holde fast. Og så den er vel ligesom kommet ind i den gode afdeling. Og det er Thomas, som skriver, at man ligesom kan købe sig ind i det her kæmpe byggeboom, der er i gang. Altså, kunne det være et sted at hoppe ind, eller hvor skal man ellers kigge hen? Ja, det kan man jo godt, men altså, de aktierne inden den her sektor, også herhjemme, er jo begyndt at kravle noget opad. Så derfor så er det jo, jeg tror da nok sådan set, de har, hvis det kører pænt fremad, at økonomien ikke bliver spoleret på byggerifeltet. Det gør det nok ikke sådan i første års tid. Så, og det er så igen renten, der kommer til at ødelægge det en dag. Men så er der stadigvæk noget at komme efter der, og de kommer jo med flotte regnskaber og stort set alle sammen. Mm. Lars Persson, hvor ville du kigge hen, hvis du var ude efter aktier, som skulle leve godt af et byggeboom? Ja, altså, du kan jo kigge på nogle af de solar og brødrene har A.O. Johansen og det her, som jo leverer til dem, som er sådan nogle, jeg kan man sige, fragtmænd, der ligger, som grossister ligger og rykker rundt på det, og du kan jo kigge på en video og nogle af de her producenter af vinduer, som du har i Sverige, og du kan også til TCM Group, nogen, der laver køkkener, så hvis det er sådan nogle ting, man tror på, ikke? Så der er jo en bred vifte, altså kigger man lige i hvert fald på vores danske solar og brødrene Hartmann, eller brødrene A.O. Johansen, så ligger de lidt vandret her efter at være steget ret kraftigt i foråret, så ja, spørgsmålet er jo også, hvor meget mere vi kan spænde buen, altså hvis man spørger ude i byggemarked eller byggesektoren, så er der jo leveringstid på en murer, en tømmer og en elmand, så der er jo også nogen, der opgiver nogle projekter faktisk, også fordi priserne jo bare er jobbet sådan op. Man kender godt det der med, at man får et tilbud, og hvis man ikke siger ja inden for en måned, så kan man ikke regne med, at tilbuddet er gældende længere. Så, men Lars, siger du det der med, at du ikke vil hoppe med på den der agenda, altså at man skal finde aktier, der får gavn af byggeboomet? Altså, vil du holde dig væk fra den, fordi det ligesom er kørt, eller? Nej, det vil jeg ikke, men spørgsmålet er, hvor meget mere vi kan bride den her karklud. Altså, det er jo alligevel mennesker, der sætter skruer og binder tingene sammen og sætter elskabene op og sætter rørene sammen og sådan noget. Så det er jo mandetimerne, vi mangler, kan man sige. Og spørger man rundt omkring, jamen så er vi jo allerede fuld beskæftigelse i Danmark, og Sverige er beskæftigelsen også stedet. Så hvor er det, der er... Så kigger vi lige pludselig til Sydeuropa, jamen så er der så ikke danske selskaber, vi skal købe, og så er vi ude i nogle andre, vi skal begynde at holde øje med. Ikke? Så, ja. Svendsen, du har, mens jeg har talt her med Lars, så har du blandt andet været forbi Solar på hvad hedder det, din skærm, og Huskompaniet er oppe nu. Er det sådan et sted, du vil kigge ind? Ja, det er faktisk to selskaber, jeg har. Jeg har Solar fra efterhånden et par år tilbage, men og den kører jo buller og bare opad. De kan ligesom regnskab her i forgår, så det går jo fint. Men her forleden, der jeg købte nu skal jeg ikke stå og fortælle, hvad jeg selv køber, men det er bare, nu laver vi ærlig radio. Jeg købte, uden at det er en aktie, jeg egentlig holder så meget af, men vi har jo ligesom det der problem med, at vi skal jo købe noget. Jeg købte faktisk her forleden, at nu har jeg sat sig på den, jeg håber, det går. Det var Huskompaniet. Ja. Fordi den er jo ligger fæset af. Den gik på børsen, tror jeg, var det 115-18 stykker og sådan noget. Så gik den op i, skete ikke om, og så røg den op i 135. Så den ligesom bare glædet ud. Og så tænkte jeg, der skal komme regnskab her i, tror det kommer den 18. Det må være en gang i næste uge, så tænkte jeg. Jeg var ude af sted, hvor jeg så, at de byggede huse, sådan, du ved, sådan bum. Ikke? Var der kraner? Nej, det var en som parcellehus, jo. De laver parcellehus jo, og rækkehus. Så tænkte jeg, hold kæft, der må der være noget der. Men det er mere sådan, du skal finde på noget. Jeg kunne godt mærke, at den skulle squeezes ud her i studiet. Du er ikke helt lykkelig for den. Nej, men det er fordi, det er en kapitalfond, der har haft det, og de skal, der er vist lidt aktier tilbage også hos dem endnu, der skal det sætte ud. Sådan noget. Men det er sådan set, og så kom Nordea jo ud forleden dagen efter, og sagde, ja, det kan godt være, at den er udstillet allerede, når de sender, det ved jeg ikke. Jeg læser jo ikke deres skøjl. Men at de vil have 180, ved du hvad, jeg synes, det er fint. Jeg er parat til at sende min 175. Sig noget mere. Skider med. Sådan. Men vores gode gamle ven, vores ven over her, Lønstrup over i PP Capital, der læste lige en artikel i Børsen. Jamen, han er også vild med huskompagnier. Nej, han er en snedre. Ja. Så der er to ældre her, gamle rev. Der er mad og blevet enige om, at den ser god ud. Det er også. Ja, vi har ikke snakket sammen. Jens Løstrup, som sidder over i PP Capital og deres aktiestrateg, ham skal vi da snart invitere i studiet igen. Jeg prøvede at fange ham inden sommerferien, men det lykkedes ikke. Jeg ser, om jeg snart kan få ham med igen. Lars Persson, tiden løber fra os. Vi slipper dig der. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig. God weekend. Hej du. I lige måde. Så vi er altså Lars Persson, der er porteføljeforvalter også her i Millionærklubben, og teknisk analytiker, så det er altså kurver, der han kigger på. Lars Svendsen, lad os lige hoppe forbi det aktuelle marked, inden vi skal trække kopper. Jamen, det går da egentlig meget godt, og vi ligger og kravler lige smule op af. P. Møller, han er vel nærmest i ny, den om top 19.115, står der. Og så har vi den der igen, Orfer Sam, han farer op og ned, som tosset. Nu er han så på vej op igen i dag. Så er det fredag. Jeg tænkte nærmest, at du skal have lov til at vælge et spørgsmål. Hvem skal have en kop? Hvem skal have en kop? Det skal ikke være Ejord, ikke for at genere ham, men han er en af vores stamkunder, så han har måske allerede fået i. Men hvad hedder det? Jeg synes, ham der er skolelæreren over på Fyn. Peter Jørgensen? Ja, det synes jeg egentlig kunne være meget godt. Jeg synes, det er glimrende. Så er der jo flere, der kan se det. Så kan flere, der kan se det, at den kan gå lidt på omgang. Måske, ja, det er ligesom guldmedaljerne eller sølvmedaljerne i håndbold. Der bliver 14 i stedet for 1. Det er formidabelt, Lars Svendsen. Vi smider en kop selvfølgelig afsted til Odense, til dig, Peter. Så kan du selv finde ud af, hvordan du er fordelt mellem eleverne. Det kan være, den kan gå på omgang, alt efter hvem der fører jeres konkurrence derovre. Held og lykke med det hele i hvert fald. En vandrepokal. Så en vandrepokal, ja. Det bliver fantastisk. Så vidt altså Millionærklubben for i dag, Lars Svendsen. Vi lukker ned for weekend og smider stafetten over til Euroinvestor, hvor I altså kan følge erhvervsnyheder og finansnyheder resten af dagen derovre på euroinvestor.dk. Herfra er der kun at ønske jer alle sammen en rigtig god weekend. Vi høres ved igen på mandag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.